mama, moyo nenda mbio. Na isi nakufa, nakufa kuzikwa. Mana aha, unavofanya sio. Mwili unaisha, unaisha kukutika. Mapenzi ya watu wili namesha dondoka kwako, chaguo ni wewe. Nitahezi, nitafanya siri kwako na kula kiapo, naomba unielewe. Oh, tusafiri ni kufikishe kunako, mapenzi hata alikozaliwa. Tuende Mazabei, patala Dubai, kisha nikurudishe mwahako. Nikubali niwe wako, mwazako na umwa kukataliwa. Yani niko hoi, wakulazwa moi, ila tiba yangu. Zako huku natabika, moyo na pepe ape. Na tete meka. Kama joko kisha wika, wendo mtete ate. Oh, sitofunu wakufunika, nipe moyo mkulele. Na tete meka. Kama joko kisha wika, wendo mtete ate. Oh, my. Mena pasi ya mapenzi, pesi, pesi, pesi. Mamuzi yako kwangu tojuta. Ujana kucheza na shavu, kwa kusha jipanga na gwanda shanyo. Karibu dunia mapenzi, pesi, pesi, pesi. Hapa taratibu sinaga pupa, kwenye haraka walisha shu. Kukaribisha maraika. Kwa kujanja sina, sina ujanja. Nisomba wakili na moyo wangu shazima. Sije ni njima, wendo mizizi tegemeo langu mishina. Haya, haya, haya. Tusafiri ni kufikishe kunako, mapenzi taka lipozaliwa. Tende Mazabei, atala Dubai, kisa ni kurudishe mwako. Nikubali niwe wako, wazako na umwa kukataliwa. Yani niko hoi, wakulazwa moi, ila tiba yangu. Zako huku natabika, moyo na pepe ape. Na tete meka. Kama joko nishawika, wendo mtete ate. Oh, sitofunu wakufunika, nipe moyo mkulele. Na tete kama joko nishawika, wendo mtete ate. Oh, Sorry, made it.